Με πλησίαζε ο πρέσβης, ο Αμερικάνος και ο Γερμανός και ο Βέλγος. Εμέσως πλην σαφώς μου είπανε ότι δεν θα ξαναμπω στη Βουλή αν έχω τέτοιες απόψεις. Και μου λέγανε επίσης ότι αφού είσαι του Δημοκρατικού Τόξου ή Ένωσης Κεντρών, πώς θα ψηφίσεις τα ίδια με τη Χρυσή Αυγή. Άντε ρε φτώχη, μα γάμισου, μα γάμισου. Το σκέφτηκα λιγάκι, κουβώνω το σακάκι και το κουτούνι σου χτυπώ. Μα βγει η γριά σου, φωνάζει το παπά σου και μου πάνε πως δεν είσαι εδώ. Μπορεί σε βλαβία. Και να βάλεις και την συζήτηση που είχες εσύ με το τηλεφώνημα με τον Γιακουμάτο. Πολιτικό γραφείο, Γιώργος Μιχμάτου, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα, είχα πάρει και πριν. Ναι. Έπεσε η γραμμή με τον κύριο Γιακουμάτο. Έπεσε η γραμμή με τον κύριο... Ο κύριος Τερερές, μιλτός, είστε. Ναι, ναι. Για ένα λεπτάκι. Ναι. Δε, τι θες να είσαι. Θα ληφθούν μέτρα, κύριε Γιακουμάτο. Θα μου κλάσει τα σκύλια καραγκιόζη, άντε γεια σου. Και ξαπά τηλέφωνο, μη σε κάνω τόπι στο ξύλο, βλάκα. Γεράσιμε. Τι δεν μπορώ, μαλάκα, τι θέλεις. Να σου πω. Σε μένα βρήκε να μιλήσει. Καραγκιόζη σαν και σένα. Αντάρτικο, ετοιμάζουμε. Τι είναι. Αντάρτικο, ετοιμάζουμε. Ετοιμάζουμε να σε χέσω. Όταν ήσουν υπουργό δεν τα έλεγε αυτά. Τι πάρε βλάκα. Τι πάρε βλάκα. Δεν πήγαινε στον Τατούλη όταν ήσουν υπουργό. Μαλάκα τα 10 χρόνια συμμαθήμουν στο πανεπιστήμιο και στο νοσοκομείο. Είναι ανεξάρτητο τώρα, είναι αντάρτικο στο κόμμα. Κάτι μαλάκι σαν και σένα. Αν θες να κάνεις αντάρτικο, πες το. Αχ, Ευλαμπία. Μη παραχαράσετε την ιστορία. Αχ, Ευλαμπία. Την Μακεδονία. Την Εμπειρία. One more time. Μη παραχαράσετε την Ευλαμπία. Την Μακεδονία. Την Εμπειρία. Ξανά. Μη παραχαράσετε την ιστορία. Ευλαμπία. One more time. Mi para jaras, mi para jaras, mi pa, mi pa, mi. Adido.